to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca. Minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa walka z czasem i poszukiwanie ludzi pod gruzami. W Birmie w trzęsieniu ziemi zginęło ponad 1600 osób. Kandydaci na prezydenta i ich obietnice. Nasz reporter prześledził dzisiejsze spotkania z wyborcami. Wielotysięczne protesty w Stambule po aresztowaniu burmistrza miasta Ekrema Imamoglu. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Birmie wzrosła do 1644, co najmniej 139 osób uznaje się za zaginione. Wczorajsze wstrząsy były na tyle silne, że uszkodziły budynki w Bangkoku, czyli setki kilometrów od epicentrum wstrząsów. Służby w stolicy Tajlandii przez całą noc szukały ocalałych pod gruzami zawalonego 30-piętrowego wieżowca, który był w trakcie budowy, mówi ratownik Tawadczaj Chatri. Największą trudnością są skomplikowane struktury zawalonych konstrukcji. To beton z cementowymi blokami i metalowymi elementami. Gubernator Bangkoku poinformował, że do tej pory potwierdzono 8 ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób jest nadal poszukiwanych. Wysokie rachunki za prąd, wykluczenie komunikacyjne i zmniejszenie liczby przepisów krępujących polskich przedsiębiorców. To kolejne tematy kampanii wyborczej, jakie poruszali dzisiaj kandydaci startujący w wyścigu o Pałac Prezydenckich. A o szczegółach Michał Makowski. Magdalena Biejat z Lewicy wyruszyła dzisiaj na wycieczkę rowerem miejskim po Dąbrowie Górniczej. W ten sposób przekonywała do konieczności rozbudowy systemów transportu publicznego. Możemy łączyć kolej z połączeniami autobusowymi, tramwajowymi i ścieżkami rowerowymi. Popierany przez PiS Karol Nawrocki w Dębicy zadeklarował, że nie zgodzi się na prywatyzację służby zdrowia. Przypomniał też o propozycji obniżenia stawki podatku VAT na energię elektryczną do 8%. Polacy zasługują na normalne ceny w sklepach spożywczych. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił o deregulacji i uproszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej według zasady 1 za 2. Jeden przepis przyjmujemy, dwa przepisy wyrzucamy. Prezydent Warszawy zapewnił mieszkańców Szamotu, że dopilnuje realizacji rządowych obietnic, na przykład podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Michał Makowski, Polskie Radio. Majowy Marsz Patriotów zapowiedział premier Donald Tusk. Odbędzie się 11 maja, czyli tydzień przed wyborami prezydenckimi. Ma być odpowiedzią na inicjatywę PiS-u. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał wcześniej na 12 kwietnia marsz z okazji tysiąclecia Królestwa Polskiego. Setki tysięcy Turków protestują w Stambule po aresztowaniu burmistrza miasta Ekrema Imamoglu. Polityk jest głównym przeciwnikiem politycznym tureckiego prezydenta. To największe manifestacje w Turcji od ponad dekady. Jesteśmy tu dla naszych praw, praworządności i sprawiedliwości. Niestety w naszym kraju panuje bezprawie. Nie wierzymy już w praworządność, dlatego korzystamy z prawa do protestu, które jest naszym najbardziej naturalnym prawem. Nie boję się. Dlaczego miałabym się bać? Mam tylko jedno życie i jestem gotowa poświęcić je dla państwa. Potępiam ludzi, którzy tu nie przyszli, bo pracują w administracji państwowej. Musimy być zjednoczeni dla naszej ojczyzny. Turecka opozycja, organizacje praw człowieka i niektóre państwa Zachodu twierdzą, że śledztwo przeciwko Imamoglu jest upolitycznione i ma na celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia wyborczego dla Recepa Erdogana. Śmiertelna ofiara pożaru trafna w Warmii i Mazurach. Strażacy znaleźli ciało mężczyzny podczas gaszenia pożaru w powiecie węgorzewskim. Na tą chwilę tożsamość mężczyzny nie jest ustalona. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Mówi Magdalena Hrynkiewicz z policji w Węgorzewie. Płonęło trzcinowisko w pobliżu jeziora Dargin. Klimat. Na prawie wszystkich wodowskazach stan wody jest niski lub średni. W dorzeczu Ełku, Legi i Pisy utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To samo dotyczy dorzecza Noteci w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim. W większości kraju jest dobra jakość powietrza, bardzo dobra w Tatrach, Beskidach i w Malborku, umiarkowana m.in. w Szczecinie, Poznaniu i lokalnie na ziemi lubuskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Od jutra lekkie ochłodzenie, w górach może spaść śnieg. W całym kraju w niedzielę zachmurzenie będzie duże z lokalnymi przejaśnieniami. W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, zwłaszcza na południu kraju. Będzie od 8 stopni nad morzem do 13 w centrum i 17 na zachodzie. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Autopromocja. Proszę Państwa! Proszę Państwa! Przed Państwem Bobby Klecz! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę młody Bob Dylan, trochę wczesna Maryla Rodowicz! Bardzo mi jest dobrze, chociaż życie czasem jest niefajne. Groteskowo o sprawach poważnych na scenie teatralnej Trójki. Przemysław Pilarski. Wracaj. Bobby znika, ale jeszcze do nas wróci. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam, przecież to mój dom. Zapraszam, reżyser słuchowiska Tadeusz Kabicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 18. Tygodnik muzyczny. We'll be right back. Tygodnik muzyczny. Wracamy. Katarzyna Fiszt-Wojtkowska i Iga Kamińska za konsoletą. Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. To jak chyba jak dwa tygodnie temu. Najstarsza piosenka w programie otwiera drugą godzinę audycji. Creedence Clearwater Revival i Bad Moon Rising. Utwór z 1969 roku. Utwór, który właśnie mógłby być piosenką bez żadnego trybu, no bo to po prostu ciekawy utwór i dobrze się go po latach słucha, no ale jakiś powód zawsze się znajdzie, nawet w tym wypadku nawet dwa powody. Po pierwsze, to jest taka pełna niepokoju metafora zmieniającego się świata. Jakoś tam pasuje również do tego, co mamy za oknem. I see the bad moon rising, I see trouble on the way. Jeszcze jest w refrenie I see bad times today. John Fogerty z Creedence Clearwater Revival nie pisał o pogodzie bynajmniej, pisał metaforycznie rzeczywiście o takich trudnych czasach zabójstwa Martina Luthera Kinga, Roberta Kennedy'ego, różne dziwne rzeczy dziejące się na społecznym i na politycznym planie w Ameryce. Ale drugi powód jest, prowadzi nas do okrągłej rocznicy, do 40-lecia, bo ta płyta wyszła 29 marca 1985 roku, innego albumu, który twórcy zatytułowali właśnie Bad Moon Rising. Ci twórcy to była grupa Sonic Youth na początku swojej drogi, to jest drugi duży album w dyskografii tej formacji. No i inspirowali się piosenką Fogertiego, no bo mieli w planie na Bad Moon Rising zajmować się między innymi sektą Charlesa Mansona, satanizmem i jeszcze paroma trudnymi amerykańskimi tematami. No i ja jeszcze mam taki dodatkowy powód do tego, żeby wrócić do albumu Bad Moon Rising, a konkretnie nawet do utworu Death Valley 69, wykonywanego wówczas z Lydią Lunch, przez grupę Sonic Youth, a to jest powód bardzo osobisty. Prawie 4 dekady temu usłyszałem ten utwór po raz pierwszy w tonacji trójki prowadzonej przez Przemysława Mroczka. I a propos zmiany, która jest hasłem prowadzącym tej audycji dzisiejszej, przypomnę, są piosenki, które zmieniają życie. Death Valley 69, Sonic Youth i Lydia Lunch z albumu Bad Moon Rising, wydanego dokładnie 40 lat temu. Z kolei dokładnie 50 lat temu, 29 marca 1975 roku, ukazała się płyta Blow by Blow i to był pierwszy prawdziwie solowy album zmarłego przed 2 laty gitarzysty Jeffa Becka. Płyta wyjątkowa pod każdym względem i pod względem ambicji nagle wybujałych. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej Jeff Beck był rekrutowany na stanowisko gitarzysty w The Rolling Stones, ale panowie się zupełnie nie dogadali muzycznie wtedy. No i nagle, boom, wielka sesja nagraniowa. Za konsoletą siedzi George Martin, Sir George Martin. Piosenki dla Jeffa Becka zaproponował m.in. aż 2 w tym zestawie Stevie Wonder. Byli inni twórcy. Był cover również utworu Beatlesów. No ale my wrócimy do utworu spółki Jeff Beck, Max Middleton, który otwiera ten album, otwierał wówczas ten album. You Know What I Mean. Jeff Beck, You Know What I Mean, a przed momentem Marcel Baliński i współgłosy Czułe Czuwanie. To państwo dobrze znają z anteny Trójki. No bo jesteśmy po środku festiwalu Fryderyków. Tydzień temu wręczenie nagród w kategoriach jazzowych. Tutaj dwie statuetki Fryderyków powędrowały do trębacza Tomasza Dąbrowskiego. Za debiut nagrodę dostał Szymon Zawodny. Z kolei nagrodę kompozytorską jazzową otrzymał Mateusz Smoczyński. No i ta zaryzykuje, no ale może bez ryzyka nawet większego. Najważniejsza z punktu widzenia naszej anteny to jest właśnie nagroda w kategorii jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana, którą otrzymali Marcel Baliński i jego chór współgłosy. Może kategoria nieco kontrowersyjna, kategoria też świeża, kontrowersyjna w tym kontekście, ale z drugiej strony całe przedsięwzięcie, które zbudował Marcel Baliński, ten chór współgłosy, w którym uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to był swego rodzaju też eksperyment rynkowy. To było coś, co właściwie w ogóle nie przychodziło mi na przykład do głowy, że się może udać. Tak bardzo też pod względem artystycznym. I więc mamy eksperyment udany. No nie wiem, ile w tym było improwizacji. Bardzo dużo pracy, myślę. I koncepcyjnej, i studyjnej, i później koncertowej przy promocji tego materiału. No ale efekt jest zupełnie wyjątkowy i też wzruszające sceny na Fryderykach mieliśmy. Natomiast za tydzień Fryderyki w kategoriach rozrywkowych, tych będzie trochę więcej. Ja już nie zagłębię się teraz w statystyki czy w przewidywania. Powiem tylko, że w kategorii, która się nazywa pop alternatywny, i nie lubię tej kategorii, bo albo pop, albo alternatywny, W tej kategorii z całą pewnością będę trzymać kciuki za Tomasza Makowieckiego i za jego album Bailando. Tomasz Makowiecki, Lato w mieście z płyty Bailando, też niedawno, jeśli chodzi o ten repertuar, słyszany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Pomyślałem sobie, że fajnie by było wrócić do prasy, zaraz wrócę do Fryderyków również, do prasy muzycznej sprzed ćwierć wieku. Sięgnąłem po to, co wtedy pisano, do dwóch magazynów, do Tylko Rocka i Machiny z kwietnia roku 2000. To jest mnóstwo odkryć. To jest rzeczywiście kopalnia odkryć. Na okładce Tylko Rocka jest cytat z Angusa Younga z AC/DC, który udzielił wywiadu Tylko Rockowi. I Angus Young mówi, i to są wielkie słowa wybite na okładce: jesteśmy zespołem, który dobrze pamięta czasy, kiedy muzyczna telewizja nie istniała. Wtedy nie było innego wyjścia, jak grać koncerty do upadłego. To są słowa, które padają przed zaistnieniem YouTube'a, proszę Państwa, przed zaistnieniem streamingu. To dużo się zmieniło przez tych 25 lat. Z ekscytacją Machina odnotowuje na przykład fakt, że Niemcy, Anglicy i Amerykanie mają taką usługę wypalanie na żądanie, czyli w domach towarowych można sobie wypalić na płycie dowolne utwory. No to też wydaje mi się, że już jest usługa lekko archaiczna dzisiaj, że nikt jej nie oferuje. Nie oferuje pewnie dlatego, że nie można na tym zarobić. No i wszyscy się ekscytują też tym, że przystanek Woodstock, szósta edycja, nie odbędzie się w Żarach, musiał się przenieść do innego miejsca ze względu na kolizję z przystankiem Jezus, z którym wtedy przystanek Woodstock nie chciał wejść w kolizję. No i równie mocno wszyscy ekscytowali się tym, że nie odbywa się gala Fryderyków 1999, czyli za rok 99, że są jakieś problemy organizacyjne. Ostatecznie rzeczywiście ta gala się odbyła dopiero 24 maja i było mnóstwo problemów z kategoriami. Już rok wcześniej był problem z kategorią rap hip-hop, którą wygrała Reni Uscis. No, mamy problemy co roku, bo Fryderyki proponują kategorie, których później artyści nie potrafią wypełnić swoją ofertą, albo przestrzelone są w ogóle kategorie, albo jest ich za dużo, albo za mało, albo też artyści się bawią w kotka i myszkę. I tak było w roku właśnie 25 lat temu, przy okazji wręczenia nagród za 99 rok, bo wtedy zespół Raz, Dwa, Trzy wystartował w kategorii muzyka alternatywna. Dla odmiany Kazik i jego Kazik na żywo wystartowali w kategorii piosenka poetycka. Wszyscy przyznawali, włącznie z wytwórnią płytową, bo sięgnąłem do tekstów w Machinie właśnie sprzed lat 25, wszyscy przyznawali, że to jest rodzaj żartu, że to jest rodzaj grania na nosie Spawowi, który zresztą bardzo poważnie tłumaczył, że jest sens w klasyfikowaniu Kazika do poezji śpiewanej, no bo przecież o Kaziku się pisze w prasie jako o poecie. No i proszę sobie wyobrazić albo sięgnąć po prostu do historii. 25 lat temu Kazik i jego płyta Las Machinas de la Muerte tę kategorię wygrał oczywiście. Fryderyk 1999 w kategorii piosenka poetycka, album zespołu Kazik na żywo, Andrzej Gołota przed momentem, wspominany przez Kazika. I to jest, myślę, że nie najgorszy moment do tego, żeby zamknąć już tę tajną sondę w sprawie artysty, którego nie spodziewali się Państwo usłyszeć w mojej audycji. Creedence Clearwater Revival i John Fogerty to nie jest ta odpowiedź. Tylko informuję jednego ze słuchaczy, z autorów maili, które do mnie trafiają. I może na tym, w ten sposób zamknijmy to, ten tajny sondaż, skoro on ma być tajny. A teraz posłuchamy utworu zespołu Carline, którego jeszcze w moich audycjach nie było, ale myślę, że po singlu Total Euphoria, który zapowiada nową płytę tej brytyjskiej formacji, pojawi się niejednokrotnie. zabrzmiała trochę jak jakaś uwspółcześniona wersja Curved Air. Był taki zespół właśnie, który się opierał swoje brzmienie o smyczki. Caroline, Total Euphoria. Nie wiem jeszcze, kiedy się ukaże nowa, druga płyta tego zespołu, Caroline, ale wiem, że w samym Londynie będą mieli bardzo mocną konkurencję za sprawą Forever How Long, czyli nowego albumu Black Country New Road. I tu poznaliśmy właśnie kolejny, trzeci singiel, moim zdaniem najmocniejszy z dotychczasowych. Now all the fights are fought and moments gone. Black Country New Road for the Cold Country. Kolejny singiel, no bagatela 6,5 minuty z albumu Forever How Long, który ukaże się na początku kwietnia, więc to już właściwie można powiedzieć, że to taka prapremiera albumu. Ja już go miałem okazję przesłuchać i myślę, że warto te parę dni poczekać jeszcze. Może jakiegoś końca świata nie będzie i dotrwamy do Forever How Long. A warto też zdecydowanie posłuchać tego, co zapowiada formacja Tortoise. I to jest duże wydarzenie. 9 lat upłynęło od albumu The Catastrophist formacji z Chicago. I w tym samym składzie Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon, John McIntyre, chociaż panowie robią mnóstwo różnych innych rzeczy, zebrali się i coś nagrali. Ja nie wiem, kiedy będzie płyta, duża płyta w całości, ale Oganesson, singiel, który ją zapowiadał, ukazał się 2 dni temu i to jest ekscytujące. Oganesson to od pierwiastka niewystępującego na Ziemi z grupy transaktynowców. Liczba atomowa, gdyby ktoś był zainteresowany, 118. Oganesson i formacja Tortoise ze sceny chicagowskiej. A teraz będzie scena warmińsko-mazurska. Już na zakończenie tygodnika muzycznego formacja The Casino i singiel 4 Spokój. A za moment na scenie teatralnej Trójki Wracaj Przemysława Pilarskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy. My już dziękujemy za uwagę. Katarzyna First-Wojtkowska i Iga Kamińska zrealizowały tę audycję. Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński